کفر سر زلفت، تا کفر سر زلفت زد راه دل و دینت، جز عشق تو هر کیشی کفر است در آیینه. تا کفر سر زلفت زد راه دل و دینم، جز عشق تو هر کیشی کفر است در آیینم. یا وقت هر صبح ز روی تو هم خانه خورشیدم، هر شام ز عشق خود هم سایه پروینم. از قامت موزونش، از قامت موزونش در سایه شمشان، و از عارض گلگونش مزارز گلگونش در دامن نسرینم جان اختارا. یا عزیز منم خدا دل یارب، ببین هر شب سراپا شرر. دیگر نمیدانم ز دست دل چه آید به سرم. تنها غم ما را در این دنیا خدا داند و بس. بر جان چرا رم من از این غمها، خدا داند و بس. Bazme chai